Канон Богу. У ягоную прысутнасць вераць і старыя, і малыя. Без Божага благаславення і крыжа не выбіраюцца ў далёкую дарогу, не пачынаюць ніякай справы, не сядаюць да стала. Гэтая еднасць Бога, людзей, хат, вуліц адчуваецца штодня, перадаючыся ад аднаго да другога. Уратуй, Господі, Бог у помач. Дай, Боже, каб Господь захаваў. Дапамажы, Боже. У святочныя дні людзі дабрэюць. І не толькі таму, што баяцца рабіць у святы, бо гэта ганьба, грэх. У такія дні прысутнасць Бога поўная. Усе як бы трымаюць адказ перад ім за паводзіны ў хаце і на людзях, за дробныя грахі. Мякчэюць сэрцам і сваю крыўду, а часам і злосць за свае часовыя неўдачы не паказваюць. Ты да царквы, Оля, то пачакай, пойдзем разам. Звыклыя да цяжкасці на сваіх плячах, звыклыя не прасіць і не плакацца, самастойна змагацца з нялёгкай доляй, людзі ў такія дні хочуць адчуць плячо суседа, сябра, аднакласніка. Хочуць быць бліжэй да Бога. Застаючыся адны ў хатах увесну, калі маладзейшыя едуць гандляваць насеннем кветак у свет, старыя бабулі і дзяды ўмеюць раіцца толькі з Богам і вядуць размовы, замкнуўшы дзверы на тры зашчэпкі і два замкі. У адзін час усе гарадчукі ўзнімаюць вочы на неба, калі праплывае чорная навальнічная хмара. О, сіла нябесная ідзе! Спасі, Господі, уратуй нас! Ад дзіцячага яшчэ наіўнага жаху перад усявышнім, слухайся, то Боженька пакарае, з гадамі усе пераходзяць да пакоры і нават на божнасці. Калі памірае чалавек, кажуць, Бог прыбраў. Так трэба Богу. Дзякуй Богу, пажыў сваё. Мужчыны не любяць ставіць свечкі ў царкве хоць за здароўе, хоць за памін душы. Калі маці палохае Богам дзіця, яно яшчэ не зусім верыць. Калі ж я падтрымаю і бацька, то ўжо запомніць на ўсё жыццё 4-5-7 грахоў. Да жыцця, аднак, не адносіцца як да Божага дару. Не ўмеюць сябе шкадаваць. Толькі ў старасці больш згадваюць пра пекла, а так яго і не ўспамінаюць, дазваляючы сабе дробныя грашкі. Але раніцою, калі адзін, каб не ўслых, каюцца, б'юць кулаком у грудзі, Богам клянуся, больш не буду, усе, капцы. У свае апошнія дні і гадзіны на зямлі просіць, Божа, не пакінь дзяцей і ўнукаў адных без сваёй ласкі і апекі, не пакінь. Тых, хто не верыць у Бога, а замяняе веру ва ўсемагутнага верою сілы прыроды, шкадуюць. Не прынята спрачацца пра існасць Бога. Самы прыемны і ўзнёслы камплімент – вочкі, як на іконе, тварык, як у анёла. Анёл успрымаецца, як пяшчота, чысціня, бязгрэшнасць, як памочнік Бога. Нацельны крыжык і іконка – самыя дарагія святыні, якія ахоўваюць і цела, і душу. Тут не знойдзеш хаты, в якой не было б на покуці іконы. Все дзеці прыгожыя, але яны найпрыгажэйшыя з кветкамі ў руках на царкоўным цвінтары. Невымоўная лучнасць боская напаўняе духоўнай энергіяй і веліччу. У хрысціянскія святы ля царквы больш абазнаныя мужчыны на свой лад пераказваюць старонкі Евангелля і знаёмяць з таямніцай турынскай плашчаніцы. Да гаворкі далучаецца і мясцовы філосаф, то паслухайце прытчу. Бог мне сумна, і Бог даў чалавеку тэлебачанне. Бог мне сумна, і Бог даў чалавеку камп'ютар. Бог мне сумна, і Бог даў чалавеку сотавы тэлефон. Чалавек пераадрасаваў просьбу. Мне ўсё роўна сумна, д'ябал. І д'ябал прымусіў чалавека за ўсё, што даў Бог, плаціць грош. Больш просьбаў не было. На іх цяпер чалавеку не хапае часу. Ведаеце, хто геній з геніяў? Хто? той, хто прыдумаў людзям Бога і чорта. Бог Давыд Гарадчукам не надае сілы, але яны цвёрда вераць, што з ім жыць лягчэй і надзейней. Асабліва бачыць боскую руку ў квецені садоў, якімі так багаты гарадок. Дзіўна, але прыказак, прымавак, якія тычыліся б чорта, не пачуеш. Не любіць тут жартаваць з нячыстым і ягоным атачэннем. Прытрымліваюцца правіла, лепш быць далёкім, але ўсё ж сваяком Бога, чым найбліжэйшым суседам чорта. Прычым з гэтым няпісаным правілам згодны і спагадлівыя, і неміласэрныя. Усюды існае тэлебачанне, нават і яно не пахіснула тысячагадовай хрысціянскай свядомасці, не разбурыла рытуалаў жыцця, не зацьміла галовы, штодня нараджаючы новых куміраў. Не ўсе адпавядаюць боскаму пачатку, але ўсе ведаюць аб ім, шануюць лад жыцця і перадаюць ад пакалення пакаленню. Хітра прыжмурыўшы натружанае вока, Гарадчук праз магільнае жыццё скажа: «Нешта там усё ж є, мо недзе далёка, не можа быць, каб Бог ты не прыдумаў, што». Не верыць навукоўцам, якія кажуць, што праз 5 мільярдаў гадоў зямлю спаліць сонца. «Та ж усё ж устроіў Гасподь, ды знішчыць не». Самае жахлівае і непрыемнае пракляцце, коб цябе Бог пакараў. І самае прыемнае пажаданне, коб цябе Бог любіў. Бог успрымаецца не як байка, а як добры чалавек, які пастаянна сочыць за кожным. Сляза цячэ з радасці, калі немаўлятка апускаюць у чанцы святой вадою, як хрысцяць. Гэта адзіны выпадак, калі плач дзіцяці успрымаецца спакойна і лагодна. Таямніца народзін і смерці. Ніхто нічога не ведае, не помніць. Адзін знойдзецца, які скажа, што помніць і папа, і крыж, і свечкі, калі яго ў 3 месяцы хрысцілі. Яму не вераць, але паважаюць за словы: «Бог мяне сюды прывёў, тут жыць і буду, нікуды не з'еду». Знаходзячыся 1/4 частку свайго жыцця ў дарозе, ў чужых краях, Гарадчукі вельмі жаданыя свайму мястэчку. Здараецца і часта, што едуць за 1000 кіламетраў, каб адсвяткаваць з усімі вялік дзень, а рэлігія – грандыёзны, надзейны метад заспакаення трагічных сумненняў чалавека аб бессэнсоўнасці жыцця. «Не гнявіце Бога, не звяртайцеся да яго, калі вам кепска», вучыць маладых. Гарадчукі клічуць Усявышняга па загадзе сэрца і закліку душы. Тут ужо дадаць няма чаго. У маладых, вядома, недавер, сумненне, легкадумнасць і ў адносінах да Бога. Старым крыўдна, што вера ўжо не такая моцная, і прачулыя казанні святара слухаюць без належнай пашаны. Няма такога чалавека на зямлі, якому Бог яшчэ не дапамог. З тым у душы і жывуць. Канон Гарыні. Рака не чалавек, яна злой не бывае. Шуміць, бяжыць вада гарыні, і куды яна нясе нашыя гады? Так, відаць, думае рыбак, што сядзіць у носе лодкі з вудою ў руках і кідае суровы погляд на гурбу падлетку, якія, як жарабяты, выкідваючы ўперад ногі, з галёканем скачуць у ваду. А можа, гэта нам хочацца, каб ён думаў пра хуткаплыннасць жыцця, а ён разважае пра звычайнае, простае, і больш нервуецца, што неслухмяныя хлопцы распужаюць усю рыбу? А вас не цікавіла, аб чым думае рыбак, седзячы на беразе ракі? Не хочется верить, что только про рыбу. Вода, як і агонь, сваёй зменлівасцю падштурхоўвае да разваг. Дрэва статычнае. Атрымаў асалоду ад яго прыгажосці, ідзеш далей, а ад вады ж вачэй не адарваць. Ракой не грэбуюць і не абагаўляюць, як дзе-небудзь, проста ставяцца да яе паважна, як да старэйшай сястры. Яе някідкую прыгажосць ацэньваюць у сталым узросці, добра павандраваўшы па свеце і пабачыўшы шмат. Спачуваюць гаспадару дома, які стаіць над ракою. От неспакой, жыві і заўсёды думай, каб вада не знесла. Знай мерай бераг, ці з'ела яго вада. У векавой барацьбе вады і сушы найчасцей перамагае вада. Але аб гэтым не думаеш. Здаецца, ўсё нязменнае. Нізенькі беражок, якому ярка-зялёная трава дапамагае утрымліваць плынь ракі, які дзясятак гадоў. А бясільны пясок у адну ноч змывае. Глядзіш, о дзіва, пасярод ракі вырасла сакавіта-жоўтая пясчаная каса. Рыбак сям'ю не пракорміць. От забаўкі дзеля, аднак гарадчукі і здзекаў з рыбакоў не дазваляюць сабе. Няма такой сям'ю, якой не любілі б і не ўмелі б варыць юшку. Яна, рака, першай і выхоўвае, загартоўвае характар чалавека, не толькі дорачы штодня сотню другую верхаводак, але і ўмацоўваючы слабае ад недаядання мяса мышцы, летам у купанні, а зімою на каньках. Не кожны з падлеткаў ды з дарослых дасць нырца з парэнчаў высокага моста ў ваду. Рака мае свой норав, паказухі дурноты не даруе. Тапельцаў, здараецца, знаходзіць за 3-5 кіламетраў ад месца трагедыі. Не хадзі, дзіцятка, адзін на бераг, каб не ўпасці. І ўсё ж яна добрая. На Макавее ў дзень свята кветак жанчыны кідаюць з моста адну-дзве кветкі з букеціка, які толькі што асвяцілі ў царкве. Плывуць гладыёлусы, бархоткі, бессмертнікі, астры, ціха прымае дары рака. Далёка плывуць кветкі, не тонуць, нібыта млечны шлях на шырокай сіняватай зеленаватай роўнідзі. Вербы, лозы, таполі, гледзячыся ў ваду, робяць яе зялёнай. Жанчыны з незвычайнымі прасветленымі тварамі доўга з налётам суму глядзяць, як знікаюць у далечыні кветкі. Сплываюць мары і надзеі, неспраўджанае шчасце. Ніхто з людзей не помніць, не засталося сведак, а рака памятае, як з яе лёду на хрышчэнні выпілоўвалі вялікія крыжы, у якія ўстаўлялі свечкі. Таямнічы месяц у небе не так прыцягваў да сябе позіркі, як гэтыя крыжы, што свяціліся на лёдзе. Відавочна адчувалася тады боская сувязь зямлі і неба. Памёр 90-гадовы майстар, які адзін умеў рабіць давыдгарадоцкія дубы лодкі. Ніхто яго смерці не заўважыў, як звычайна не заўважаюць яе вельмі старых людзей. Рака заўважыла. Яна без лодкі, як гарод без кветак. Такое адчуванне, што маторныя лодкі яе раздражняюць, а вясло яна сама лашчыць. Бяжыць вада, цячэ рака, куды яна нясе мары? Так соладка ляжаць на цёплым пяску і спадзявацца, што наперадзе толькі добрае. І гэта сапраўды так, бо ўсё даецца чалавеку на радасць, а каб ён усвядоміў гэту радасць, часам пасылаецца і гора. Проста на рацэ гэтая благадаць жыцця больш адчуваецца. Чарпануў прыгаршчамі рыбак вады, а мыў ёю твар. Спякотна. Птушка ляціць, не чуваць, толькі ў гарадку і умеюць вудзіць рыбу жанкі. Олена паставіла на газ бульбу, пабегла да ракі, набудзіла рыбы, вярнулася, да яшчэ і бульба ў гаршку не зварылася. От спрытная, не вераць, аж апавядаюць адзін аднаму пра такі фінт Грачукі. Вада цёплая. Рыбак акунае ўсю кепку ў ваду і надзявае яе мокрую на галаву, папярэдне выкруціўшы, каб не сякло на патыліцу. Смехата. Ваду з ракі для піцця і на чай не бяруць. Багата ілу. Колісь, калі ўсюды і ўсё было больш чыстым, бралі. У туманныя дні з моста моладзь з заміраннем сэрца кідае ў ваду камяні. Все чакаюць з таямнічай смешкай, калі камень булькне. Хто не пачуе гуку свайго каменя, жаданні ў гэтым годзе не будуць здзяйсняцца. Усіх, чыя хаты стаяць на набярэжнай, клічуць рыбакамі. Не крыўдуюць. Дзяцей адных гуляць у лодкі не пускаюць, крый Божа. Тыя любяць спусціць босыя ногі ў ваду і боўтаць. Сварацца на дзяцей за самавольства і б'юць трохі нават па пругай. Увечары закаханыя блізка да вады не падыходзяць. Ідуць на царкоўную гару, адтуль відаць, як у вадзе адлюстроўваюцца зоркі. Так ціхая гаспадыня гарадка і жыве, як сімвал вечнага жыцця, як памочніца, як таямніца, як райская асалода, як доктар, які лечыць бясплатна, здымаючы нервовы стрэс, і як гонар. А ў вас такой прыгожай ракі няма, як у нас. Ніхто на яе не крыўдуе, што яна перажыла 950 тысяч жыццяў гарачукоў ад дня існавання, і невядома, колькі яшчэ гэтых тысяч перажыве. Садзіцца за таполямі сонца вялікае чырвонае сіта. І заўтра будзе светлы, цёплы дзень. Дай Божа яго ўсім сустрэць. А рыбак не ідзе да хаты. Хоць ты заманьвай яго, не заманьвай. Не дае спакою думка, які год не дае. Аб чым можа думаць прыгорблены ўжо трохі, трохі сівелы, але яшчэ ў сіле рыбак, які ляніва месіць пальцамі левай рукі мякіш белага хлеба. Бяжыць рака, шуміць вада, нешта пяе па-свойму, не прасі яе, не пачакае, забярэ і знясе і твае гады. Гарынь моя, гарынь. Канон хаті. Гарачук нараджаецца з марыю разбагацець, пабудаваць новую хату, паставіць на ногі, вывучыць дзяцей і збудаваць ім новую хату. Гарачук задаволены, калі работа ладзіцца, калі дзеці не хварэюць, калі грошы ідуць. О, Боже, як гэта нямнога, як цяжка гэта даецца. І каб абавязкова хата была як у людзей, з вялікімі вокнамі, з ганкамі, верандаю, на 4-5 пакояў, каб у адных вокнах сонца ўзыходзіла, ў другіх садзілася, каб залай на вуліцу, і каб у хаце былі шафы, дываны, іконы, дарожкі, вазоны, модны імпартны цюль, люстра як мінімум на 3 лямпачкі, умывальнік, і каб падлога не рыпела, бо гэта кажуць, чэрці па ёй ходзяць так. Калі вы пераступаеце парог, вас абавязкова павядуць у залу, пасадзяць на мяккае крэсла альбо на тапчан, знімуць фартух, вытруць рукі і сціпла сядуць побач, каб выслухаць, чым завітала сваячка ці сусед. Чужых і цыганоў у залу не прыводзяць, сустракаюць на ганку, а калі не паспяваюць, дык на парозе, а лепш каля форткі. Хата. Тут кожная рэч чакае, каб да яе дакрануліся. У ёй жывуць, пакуль не разбораць вятры дах і не прасочыцца святло між бярвенняў. Здараецца, і падлога правалілася, і печ не грэе, і грубка куродаміць, і цвіль на дзвярах і вокнах, і клямка злізалася, і стаяк не трымае скабу пад зашыпку, згніў увесь, і дах дзіравы, а людзі трываюць, бо будаўніцтва новай хаты ў горадзе ідзе марудна. Моды няма, каб святкаваць улазіны, калі сталярку не паставілі і падлога не паўсцілана. Асірацела хата без агню ў печы. Вынеслі газавыя пліты напрыканцы 20-га стагоддзя ў летнія кухні. Му печ не топім да зімы, кажа адна суседка другой. Вось з вёсак нанеслі чарніц. Хочаш смачных пірагоў, запаліў печы. Хату даглядаюць, як нявесту. Каб з вуліцы была як лялечка, абмаляваная, пафарбаваная. Хіба п'яны ці зусім нядбайны гаспадар пойдзе ў чобатах у пярэднюю. Барані Божа, затаўчэ жонка ў плечы, аблая, пакрыўдзіцца на тыдзень. Улетку ўсе сілы ў час забірае агарод, а ўзімку за твоей рукамі і спінаю, і пятымі ля грубкі можна адагрэцца на цэлы год і нагаварыцца ўдосталь. Вочы зліпаюцца ад жадання сну, а ўсё слухаў бы пра тое, што было, што будзе, не прымінуць прыгадаць і славутую прыказку: не жыві уныло, не жалей, што было, пагадаў, што будзе, беражы, што є. Печ і грубка не адпускаюць, не хочацца ўзімку ехаць у вялікі свет, ды нужда гоніць. Адна за адной жанчыны ходзяць паглядзець, што новага купілі ў хату. Усе хваляць, няма моды хаяць густ гаспадыні. І як высокую ацэнку дадаюць, трэба і мне таке ўзяць. На бягу ў хаце не п'юць і не ядуць, толькі за сталом і толькі калі ўсе селі. Здаецца, і невялікая хата, а вяселле на 100 гасцей памесціцца, праўда, танцаваць выходзяць на вуліцу. Прапіваюць маладую. Няхай ідзе на свой хлеб і да бацькоў ходзіць на булкі. У хаце свае дзівосы, нават ад гульні ценяў, якія кідае, дзякуючы ветру, лямпачка пад абажурам на слупе, што ўкапаны перад вокнамі на вуліцы. Час ад часу недзе пад падлогаю ці на вышках шкрабаюць спадарожнікі жыцця мышы, а на вуліцы мяўкая кошка просіцца ў хату. Усе пад цёплымі коўдрамі спяць. Ідзе адчыняць дзверы, каб упусціць кошку, хіба бабуля. Госці ўставаць не прынята. Дык боязна? Здаецца, што ў вокны глядзяць нябожчыкі, прыглядаюцца, што гэта за чалавек спіць на іх ложку. А ў сонечны дзень жывая казка. Церам церамок. У кожнай хаце багата люстэркаў. О, раздолле сонцу! Хочацца танцаваць! І маладыя напрапалую ўключаюць магнітафоны. Хоць і хацела падпачыць ад бессоннай ночы бабуля, не даюць! Ідзе ў гарод палоць грады. Маладыя, прытанцоўваючы, ідуць ад аднаго люстэрка да другога, з аднаго пакоя ў другі. І раптам з якога-небудзь акна ўгледзіш таго, каго, здаецца, кахаеш, кажуць: «Твой хлопец! Твая дзеўка!» Хата і ратуе. «Люба, а дзе чалавек? Пойдзем з ім па чарцы вып'ем». А яна яго ўвапхнула ў хату і загадала сядзець і не рыпацца, бо трэба яшчэ паехаць на поле, прывезці бацвінне, морквы, буракоў, маладой бульбы. І той ціхенька сядзіць, не падыходзіць да вокнаў. Няма яго з работы. Ліпаю ў печы не паляць, душа ліпы в агні плача. У хаду вольха, бярэзіна, сасна, лаза ці брыкет. Гэта ў тых, хто першы пабудаваў катэдж з катлом ацяплення. У жалобныя дні даюць нябожчыку пераначаваць, лежачы ў труне ў залі. Пасля пахавання ў вялікай журбе, няхай сабе і сварыліся часта, прыходзяць да жонкі памерлага сваяка суседзі, збіраюцца ў залі, дзе стаяла труна, і гамоняць, Нехта з самых блізкіх сваякоў застаецца і на ноч, і не на адну. На сены партрэты памерлых не прынята вешаць. Фатаграфіі нябожчыкаў труне каля царквы і на могілках хаваюць ад дзяцей у шапах пад бялізнаю. Там, дзе засталася ў хаце ўдава ці ўдавец, ружаў пад вокнамі, што на вуліцу, не садзяць. Па хаце, якая згарэла, рэдка ад маланкі плачуць, як па чалавеку. На папялішчы амаль не ставяць новую, бяруць другі пляц, якіх так у мястэчку не хапае. Тады, як закон, будуюць не з сасны, а цагляную. Здаралася, што хаты, зрубленыя старымі майстрамі, паводка зносіла ў гарынь, дык яны не рассыпаліся, не паддаваліся вадзе і лёду. Кожная хата мае характэрны пах, але ў кожнай пахне хлебам, зёлкамі, сушанымі грыбамі. Ад сушаных на бляхах альбо запечных у печы антонавак прыемна казыча ў носі. О, хата, любая хата, маленькі ною каўчэг, калыск. Кажуць, калі памрэ гаспадар, то комін пакосіцца налева, а калі гаспадыня – на правы бок. Стол стаіць абавязкова пасярэдзіне залы і абавязкова пад ажурнаю цыратаю. На ім люстэрка, крыштальная ваза без кветак і гадзіннік, які моцна цікае. Хата не любіць цішыні. І муха, бывае, б'ецца ў шкло, і матыль, а то і аса заляціць, і малярыйны камар столю таўчэ, і конік, які праз адчынены акно ўскочыў, заблудзіўся і цвыркоча. Яблыні і вішні пільнуюць вокны. Тады нават і вялікі дождж у хаце не бачны. Яго чуюць па гуках на даху. Усе ўпэўнены, што ў хату, якой на покуці абразы Хрыста, Божай Маці, Міколы Угодніка, маланка не ўдарыць. Яно на тое і падобна. Б'е ў стагі і дрэвы, і толькі раз на 10-20 гадоў у хату. О, тут, кажуць, вельмі награшылі. Навальніца разрывае неба, недзе побач буха, як у пеклі, а гаспадары сядзяць ціха, за кожным разам пакорліва паўтараючы: «Святы Божа, святы крэпкі, спасі нас». Не крыўдуюць, калі, седзячы ўвечары на беразе ракі з півам і гарэлкай, нехта адзін скажа: «З вамі, хлопцы, добра, але пайду да хаты». У хаце карані, пачатак культуры, гаспадарлівасці, густу, чысціні, чалавечага цяпла, якое толькі хата ўмее акумуліраваць і нікому дарэшты не аддаваць, хоць перабывае ў ёй за век тысячы людзей. Не, не ў роддоме рэжуць пупавіну, пупавіну рэжуць у хаце. Нішто так не калечыць хату, як смерць гаспадароў. Радуйся, калі засталася бацькоўская хата, і ёсць куды вяртацца. Сто крат радуйся, калі ёсць куды і ёсць да каго. Радуйся.